اسی لیے فرمایا وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا, اور جو کوئی گناہ کمائے گا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ, تو وہ اس کو اپنی جان پر کماتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور ہے اللہ علم والا حکمت والا, یعنی جو برائی کرے تو وہ کمائی اس کے اپنے ہی لیے وبال جان ہوگی. برا کر کے انسان یہ نہ سوچے کہ اس کا بوجھ کوئی اور اٹھائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, بوجھ تو خود ہی اٹھانا ہوگا. اس لیے وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً, جو کوئی خطا کمائے گا, یعنی جو کوئی غلطی کرے گا, او اسمن, یا گناہ کرے گا, ثم يرمي به بريئا, پھر اسے کسی بے گناہ کے سر تھوپ دے گا. یرمی کا مطلب ہے تو پھینکنا, تیر مارنے کو کہتے ہیں رمی, رمی جو مار دیتا نا پتھر پھینکتے جو حج کے موقع پر, یعنی خود غلطی کر کے کسی اور کے سر ڈال دے گا, اپنا جرم کسی اور کے اوپر تھوپ دے گا. فقد احتمل بہتانا واثما مبینا, تو گویا اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ سمیٹ لیا, اس نے بہت بڑی گٹھڑی اپنے سر پہ رکھ لی. یعنی دنیا میں تو ایک شخص یہ کر سکتا ہے کہ خود گناہ کرے اور اس کو اٹھا کے کسی اور کے سر ڈال دے, بہتان لگا دے, اور خود دنیا میں پاک صاف نظر آئے کہ میں تو بہت نیک ہوں, میری تو کوئی غلطی نہیں. عام طور پر لوگ ایسا کرتے نا, غلطی ماننے کی بجائے دوسرے کے ذمے ڈالتے رہتے ہیں, نہیں میرا کوئی قصور نہیں. کبھی آپ نے تو نہیں ایسا کیا؟ ابھی یہ بھی نہیں مانیں گے. ایسے موقع پر انسان کو اپنی پاک بازی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, یہ کہنا چاہیے ہو سکتا ہو گیا اور یاد نہیں آ رہا, یہی ہوگا, کون سے فرشتے ہیں ہم. ہر انسان کی زندگی میں نے یہ کمزوری دیکھی ہے, غلطی نہ ماننا, اور ہو جائے, ثابت ہو جائے تو اسے دوسرے کے اوپر ڈال دینا, اپنے اوپر نہیں لینا, فوراً دوسرے پر ڈال, دوسرے کو قصوروار قرار دینا, نہیں اس کی, میری نہیں, میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کیا, مجھے تم نیک شریف ہی سمجھو, میں تو فرشتہ ہوں, میں بھی کبھی غلطی کر سکتا ہوں. تو یہ اس سے بڑا جرم ہے, یعنی غلطی ہونا تو ایک درجے کا جرم ہے, اور غلطی کر کے دوسرے کے سر ڈالنا دگنا ہے, اس سے بڑا ہے, اور انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. یعنی اس کا اعتراف کر لینا مشکل ہے, لیکن یاد رکھے انسان, آج اعتراف نہیں کیا کل تو کھل جائے گا, اللہ کے ہاں تو نہیں چھپ سکتا. آج دوسرے کے سر پہ رکھ رہے ہو گناہ کو, کل اس کا بوجھ خود اٹھانا ہوگا. فقد احتمل بہتانا واثما مبینا, ایسے شخص کے گناہگار ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں, اس کو تو اپنا گناہ خود ہی اٹھانا پڑے گا. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ دوسرے کے سر پہ ڈال کے فارغ ہو رہے ہیں اور معافی تک مانگنے کی توفیق نہیں. ظاہر ہے ایسا شخص کب معافی مانگے گا جو اپنا گناہ مان ہی نہیں رہا اور دوسرے پہ ڈال رہا ہے. پر میں ڈالو آج دوسرے پہ, آج دنیا میں تو کسی اور کو رسوا کر رہے ہو اور خود اپنی عزت بنا رہے ہو, لیکن قیامت کے دن ایسا نہ ہو سکے گا. وہ پوٹلی گناہ کی تمہارے اپنے سر پہ لدی ہوئی آئے گی, پوری دنیا کے سامنے پھر تمہیں رسوا کیا جائے گا. دنیا میں انسان اپنی غلطی کسی ایک شخص نہیں کرتا, اس لیے نہیں کرتا کہ لوگوں کے سامنے رسوائی ہوگی, لیکن قیامت کے دن صرف اتنے سارے لوگوں کے سامنے نہیں, پوری دنیا کے سامنے رسوائی ہوگی. آج تو ہم پھر بھی چھپ سکتے ہیں, لیکن کل تو چھپ بھی نہیں سکتے, سب دیکھ لیں گے, پھر کیا ہوگا. تو یاد رکھیے, جھوٹ بول کے غلطی نہیں چھپ سکتی. یہ ہمارا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ ہم غلط بیانی کر کے خود کو بری ذمہ قرار دے دیں. جو کیا ہے اس کو اٹھانا پڑے گا. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ, اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر, وَرَحْمَتُهُ, اور اس کی رحمت, لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ, تو ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا. یہ گروہ کون سا تھا؟ یعنی بنو ظفر نے ارادہ کر لیا تھا کیا, ایو دلو کا, کہ آپ کو بھلاوے میں ڈال دیں, آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیں. وما یدلون الا انفسهم, اور نہیں وہ بھٹکاتے مگر اپنی ہی جانوں کو. یعنی یہ بھی انسان سوچ لے کہ اگر وہ کسی اور کو چیٹ کر رہا ہے، کسی اور کو دھوکہ دے رہا ہے، تو دراصل خود ہی کو دے رہا ہے. وَيُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. دھوکہ دینے والا وقتی طور پہ خوش ہوتا ہے کہ میں دوسرے کا نقصان کر رہا ہوں، لیکن دراصل اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور آپ کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ جانتے نہ تھے، یعنی آپ عالم الغیب نہ تھے، بلکہ آپ کو جو بھی علم ملا وہ اللہ کا دیا ہوا تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت عظیم ہے، اللہ نے آپ پر بہت بڑا فضل کیا ہے. کیا ہے فضل اللہ کا آپ پر؟ کہ آپ کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے. جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے، آپ اس سے پہلے یہ نہ جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، آپ کو تو کوئی امید نہ تھی کہ آپ کو کوئی کتاب ملے گی، مگر یہ سب تیرے رب کی رحمت سے ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آسمان سے اتاری گئی تھی نا، تو اس آنے کو، اس اترنے کو رحمت اور اللہ کا فضل قرار دیا جا رہا ہے، اور ہمیں اگر اس کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق ہو گئی تو اس میں بھی ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ ہی کا خاص فضل اور رحمت ہوتی ہے جو یہ سب انعام ملتا ہے. ایسی دلچسپ سی بات بتائیں آپ لوگوں ہی سے متعلق ہے، جب میں ایڈمیشن کے لیے انٹرویو کرتی ہوں نا، تو جب لڑکی پلٹتی ہے تو میں اس کو پیچھے سے دیکھتی رہتی ہوں نا بہت حسرت سے، اور اس وقت دیکھ کے کیا سوچتی تھی کہ یہ کہاں آئی ہے نا، کیا کرنے جا رہی ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کو کیا ملنے والا ہے نا، کیونکہ پڑھنے سے پہلے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. اور پھر اس وقت تھوڑی دیر کے لیے میرا ایسے دل ہلکا سا ہوتا ہے، پتا نہیں استقامت ہوگی اس کو یا پلٹ جائے گی، یہ قرآن کو حاصل کر سکے گی یا چھوڑ جائے گی. ایک بہت بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے اس وقت جب میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور پھر آ رہے ہیں تو آ کے وہ سب کچھ پائیں گے بھی یا خالی ہاتھ جائیں گے. یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، یہ نعمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. یعنی یہاں آنے والے کہیں اور بھی جا کے بیٹھ سکتے تھے، کچھ اور بھی کمائی کر سکتے تھے، کہیں جاب کر لیتے، کوئی پیسے کما لیتے، کوئی اور دنیا سمیٹ لیتے، لیکن وہ سب کچھ تو یہی رہ جاتا. یہ تو وہ رحمت ہے اللہ کی، وہ فضل ہے اللہ کا جو وہ عطا کرتا ہے، جو دنیا میں بھی انسان کے غم بھلا دیتا ہے اور آخرت کے لیے بھی ایک بہترین ذخیرہ ہے اگر اچھی نیت کے ساتھ حاصل کریں، عمل کی نیت کے ساتھ اس کو حاصل کریں. تو یہاں جس آیت میں آیا نا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے کتاب اور حکمت آپ پہ نازل کی ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اللہ نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے. تو کیا ہمارے ساتھ بھی یہی نہیں ہو رہا؟ یہ سب باتیں ہمیں کہاں معلوم تھی کہ قرآن میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے؟ ہم تو اپرنٹلی بس لفظ پڑھ لیتے تھے. یہ صرف اس کی رحمت سے ہوتا ہے، ہمارا کمال نہیں. اس لیے کبھی بھی قرآن پڑھ کے تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی خود کو بہت نیک نہیں سمجھنا چاہیے. یہ صرف اس کا فضل ہے کہ جو ہمارے قدموں کو یہاں تک لے آتا ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ارے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ پر. جیسے کہ اس حدیث میں آتا ہے نا، مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اس کو پھر باتیں اللہ کی سمجھ آنے لگتی. مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت مل گئی، اور قرآن سے بڑی حکمت اور وزڈم کسی اور کتاب میں نہیں. فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کو تو بہت بڑی بھلائی مل گئی. لیکن عموماً ہم اسی کی ناقدری کرتے ہیں، کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہم پہ نچاور ہو رہی ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم, ان کی سرگوشیوں میں سے اکثر و بیشتر میں کوئی بھلائی نہیں. الا مگر من امر بصدقت, جو حکم دے صدقہ کرنے کا, او معروف یا کسی نیک بات کا, یعنی امر بالمعروف کرے, او اصلاح بین الناس, یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرے, صلح کرا دے. ومن يفعل ذلك, اور جو کوئی ایسا کرے گا, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا چاہنے کے لیے, خالصتاً اس کی خاطر, اپنی نیت کو درست رکھتے ہوئے, فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, تو ہم ان قریب اس کو اجر عظیم عطا کریں گے. اوپر منافقین کی ایک صفت یہ بتائی گئی کہ وہ راتوں کو آپس میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے ہیں, مشورے کرتے ہیں, چالیں چلتے ہیں. فرمایا کہ اکثر لوگ جو نجوہ کرتے ہیں, اور نجوہ کیا ہوتا ہے, سرگوشی اور رازداری کے انداز میں چپکے چپکے کسی سے کوئی بات کرنا. فرمایا یہ چپکے چپکے کانوں میں باتیں کرنے اور خاموشی سے وسپر کرنے میں عموماً کوئی زیادہ بھلائی کی باتیں نہیں ہوتی, کیونکہ انسان چھپا کے بات کر رہا ہوتا ہے نا, تو چھپا کے وہی بات کرتا ہے جس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پسند نہیں آئے گی. فرمایا کہ اس طرح کی اکثر باتیں کوئی بھلائی پہ مبنی نہیں ہوتی. سرگوشی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے, کیونکہ اس سے دوسروں کو غم ہوتا ہے نا کہ ہمیں نہیں بتا رہے یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں. فرمایا اس لیے یہ طریقہ نہیں ٹھیک. لیکن اگر کوئی شخص چپکے چپکے خیر کی بات کرے, اور خیر میں کیا, کون سی بات چپکے چپکے کرنی چاہیے, نمبر ایک صدقہ. اگر آپ نے کسی کو کچھ دینا ہے تو علل اعلان مت فرمائیں کہ جی فلاں نے فلاں کو یہ دیا ہے یا دے دو یا ایسا کر لو. محفل میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, اس سے دوسروں کو شرمندگی ہوتی, لینے والے کو شرمندگی ہوتی ہے, دینے والے کے دل میں ریاکاری آ سکتی. دوسری چیز چپکے چپکے کیا کرنی چاہیے, مثلاً اگر آپ کسی کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں تو برسر محفل نہ کریں. کس طرح, دیکھو بچی تم نماز پڑھا کرو, کیوں نہیں پڑھتی, سب کے بیچ میں نہ شرمندہ کریں کسی کو اگر کوئی نہیں پڑھتا, چپکے سے کان میں کہیں, خاموشی سے کہیں. الا یہ کہ جب غلطی سب کے سامنے ہو تو اس صورت میں اس کو کیا جا سکتا ہے, ادروائز خاموشی سے بتانا چاہیے. پھر اسی طرح تیسری کون سی چیز, اصلاح بین الناس, لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوئی بات کرنا, کوئی وسپر کرنا کہ جس سے خیر اور بھلائی آئے, اس کی اجازت ہے. اور جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام چپکے چپکے کرے, صدقہ کرے, نیکی کا حکم دے اور لوگوں میں صلح کرائے, تو اس کے لیے اجر عظیم ہے. لیکن افسوس کہ یہی تین کام ہماری زندگی سے نکل چکے ہیں. عموماً صدقہ کرتے وقت یا کسی کو کچھ دیتے وقت ضرور شہرت کرتے ہیں, اس سے لینے والوں کی غیرت اور ان کی عزت ختم ہو کے رہ جاتی. اپنے آپ کو ذرا رکھ کے دیکھیں کہ کوئی آپ کو کچھ دے اور پھر برسر محفل اس کا تذکرہ کرے, کیسا لگے گا آپ کو. بسا اوقات فلڈ ریلیف وغیرہ اور بھی نیکی کے سوشل ورک کے کام ہوتے ہیں, اس کی تصویریں کھینچ کھینچ کے اخباروں میں شائع کی جاتی ہیں. لینے والے بےچارے پتہ نہیں کتنے زمین میں گڑتے ہوں گے شرم کے مارے, لیکن مجبوری سے لینا بھی. بچوں کو بھی سب کے سامنے بیٹھ کے نصیحتیں نہ کریں. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے, نفسیات کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا نیک ثابت کرنا چاہتا ہے نا, تو دیکھو میں بہت نصیحت کرنے والا ہوں. نہیں, اگر آپ کو امر بالمعروف کرنا ہے تو آپ کیا کریں, چپکے سے کان میں کہہ دیں. لیکن ہم کان میں کہنے کی بجائے ایک تو سب کے سامنے کریں گے, پھر صرف وہاں ہی نہیں کریں گے, کہیں اور بھی جا کے بتائیں گے کہ ایسا اور ایسا فلاں کو میں نے کہا تھا, وہ ایسا نہیں کر رہا تھا. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ ہم اور بہت سی باتیں جو لوگوں کو تکلیف دے سکتی ہیں ان کو تو سرگوشی میں کریں گے, لیکن یہ تین کام چھپا کے نہیں کر پا رہے ہم, صدقہ اور نیکی کا حکم اور تیسرا لوگوں میں صلح کرانا. اچھا صلح کرانے میں بھی چھپنے کی بات کیوں ہے, اس لیے کہ بسا اوقات جب آپ ایسی کوئی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کو پتہ چل جائے اور راز فاش ہو جائے تو وہ سب پروگرام خاک میں مل جاتا ہے. اور سرگوشی جو ہے بنیادی طور پر بدگمانی پیدا کرتی ہے. تو منافقین کی یہ عادت تھی کہ مسلمانوں کو غمگین کرنے کے لیے, آپس میں محبت کا اظہار کرنے کے لیے, اور اپنی دوستیاں جتانے بتانے کے لیے کہ ہم آپس میں بہت کلوز ہیں, خفیہ خفیہ باتیں کرتے تھے. تو یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر لوگوں کے درمیان اصلاح کرانی ہو تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. یہ لوگوں کے درمیان صلح اور اصلاح کی جو بات ہے یہ بڑی اہم ہے. شوہر بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، روٹھے ہوئے دوستوں کے درمیان، یعنی اسلامی معاشرے کی روح کیا ہے؟ کہ باہم تعلقات اچھے رہیں. لیکن ہمارے یہاں لوگوں کو کس میں مزہ آتا ہے؟ لوگوں کو لڑانے میں. کسی دو کو اکٹھے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ شیطانی عمل یہی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقہ سب میں افضل ہے؟ وہ چیز جو روزے، نماز، صدقے سب سے افضل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرائض سے، یہاں مراد ہے نفل. یعنی ایک شخص نفلی روزہ رکھے ہوئے ہے یا نفل نماز پڑھ رہا ہے یا نفل صدقہ کر رہا ہے، اور ایک دوسرا شخص لوگوں کے درمیان صلح کرا رہا ہے. اس میں وقت لگتا ہے نا. جب آپ لوگوں کے جھگڑے سلجھاتے ہیں تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، یا آپ کے پاس وقت نہیں ملتا یہ پلان کرنے کا کہ کسی غریب یا ضرورت مند کی مدد کی جائے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جو روزے، نماز، صدقہ سے افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور. آپ نے فرمایا، وہ کام اصلاح ذات البین ہے، یعنی جب دو لوگوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو جائے تو اس کو دور کر کے صلح کرانا اور فساد ختم کرانا. اور فساد ذات البین یعنی لوگوں کے درمیان فساد بھڑکانا، پیدا کرنا. فرمایا، ہی الحالقہ، یہ تو مونڈ دینے والی، صفائی کر دیتی. فرمایا، یہ جھگڑا سر کو نہیں دین کو مونڈ ڈالتا ہے. وہاں دین کی صفائی ہو جاتی ہے جہاں لوگوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دی جاتی. یعنی ایسے کام جس سے لوگوں کے باہم تعلقات خراب ہو، نفرتیں پیدا ہو، اس سے دین کی صفائی ہو جاتی. اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کے لیے اچھی بات پھیلاتا ہے. یعنی ایک کو دوسرے کی اچھی بات جا کے بتاتا ہے، اور اس میں اگر اس نے نہیں بھی کی تو اپنے پاس سے کہتا نہیں، وہ تمہارے لیے بہت اچھی رائے رکھتا ہے. تو اس جملے کو جھوٹ نہیں سمجھا گیا. اس حد تک اجازت ہے، حالانکہ جھوٹ اکبر القبائر ہے، سختی سے منع ہے. لیکن دو لوگوں میں صلح کراتے وقت اگر ایک شخص دوسرے کی طرف سے اچھا اوپینین دے، اگرچہ وہ نہ دے رہا ہو، کسی ماضی کی بات پر بیسڈ کوئی بات کہہ دے، تو اس کو جھوٹا نہیں شمار کیا جائے گا. اور جو صلح کرائے گا، جو نیکی کا حکم دے گا، جو صدقہ کرے گا، اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا. ہم سب کو اگر شوق ہو نا اجر عظیم کا، تو پھر ان کاموں میں پیچھے نہ رہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین له الہدى، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور وہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ انتخاب کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، نولہ ما تولى ونصلہ جہنم، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے، وساءت مصیرا، جو بدترین جائے قرار ہے، بدترین رہنے کی جگہ ہے. آج کل آپ دیکھیں وقفے وقفے سے بجلی چلی جاتی ہے، تو جب جاتی ہے تو گرمی لگتی ہے آپ کو. اس وقت سوچا کریں کہ اگر صرف بجلی جانے پر مجھے نیند نہیں آ رہی تو جہنم میں کیسے سو سکوں گی؟ تو کیوں نہیں میں چھوڑ دیتی وہ کام جس کی وجہ سے مجھے آگ میں جلنا ہوگا؟ اب یہاں پر ایک طرف تو فرمایا گیا کہ اچھے کام کرنے والے لوگ جو اصلاح اور صلح کی باتیں کریں، اور دوسری طرف دھڑے بازی کرنے والے. یہ شاقق، جو شاقق کا لفظ شقاق سے ہے، پیچھے بھی آپ یہ پڑھ چکے ہیں، شین قاف قاف اس کا روٹ ہے، شق کرنا، کاٹنا. اور مشاقہ کا یہاں معنی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی پارٹی کھڑی کرنے کی کوشش. یعنی جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر الگ اپنی جماعت بنائے گا، جیسے منافقین نے کیا تھا اور وہ بنو ظفر نے کیا، کہ اپنا ایک الگ دھڑے بازی کر لی. اور شاقق الرسول کا ایک مطلب آپ کی مخالفت کرنا، یا آپ سے عداوت رکھنا، آپ سے الگ ہونا، آپ کی مرضی، آپ کے حکم، آپ کی رائے سے ایک الگ رائے رکھنا، یہ بھی اس میں آتا ہے. شک ہوتا نا پھٹ جانا، پہلے ایک رائے تھی، شک ہوا تو ایک رائے الگ ہو گئی، یعنی اپنی مرضی اور اپنا ارادہ اور اپنا خیال اس سے مختلف کر لینا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے، ایسے شخص کی سزا پھر جہنم ہے۔ آپ اپنی عملی زندگی میں دیکھا کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک حدیث پڑھ کر جو صحیح بھی ہو اور درست ہو اور اس کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہش اور اپنی مرضی پہ میں عمل کر رہی ہوں، تو کیا کیا آپ نے؟ آپ کی رائے سے الگ ہو گیا، آپ شک ہو گیا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں، آپ کہیں اور چلنا چاہتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور المؤمنین سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں، یعنی صحابہ کرام جس طریقے پر کے، کیونکہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر لوگ ایسا ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے تو ہدایت پا جائیں گے۔ ایک اور جگہ پر کیا آتا ہے، تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان ایسا لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو منافقین کے لیے کہا گیا، تو اس سے بھی مراد کیا، صحابہ کرام۔ تو یہاں مومنین کا لفظ صحابہ کے لیے استعمال ہوا ہے کہ صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر جس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے، جس طرح وہ آپ کی پیروی کرتے تھے، جس طرح انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، جیسے آپ کی خاطر قربانیاں دی، اس کو چھوڑ کر اگر کوئی اور راستہ پسند کیا ہوا ہے تو پھر ہم اس کو اس کے رستے پہ چلا دیتے، یہ نہیں کہ دنیا میں اس کو کچھ کرنے نہیں دیتے، اس کے لیے بھی بڑے رستے کھلے ہیں، لیکن وہ رستہ کہاں اینڈ اپ ہوگا، جہنم پہ، اس کو ہم وہاں پھینکیں گے اور وہ بدترین رہنے کی جگہ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو حق کی مخالفت ہوتی ہے یہ دراصل سرکشی کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی جب انسان اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اور خصوصاً اس وقت من بعد ما تبین له الهدى، کہ جب اس کے لیے حق واضح ہو گیا، یعنی حق بات سامنے آنے کے بعد محض ڈفرنس آف اوپینین کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی اور رستے پہ لے جانا۔ ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، اور اتباع کیا تھا کسی کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، تو اس کو فالو کرنے کی بجائے کیا شروع کرتے ہیں انسان، کوئی اور رستہ تلاش کر لے، غیر سبیل المومنین، تو پھر انجام بہت سخت ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ منافق جو تھا اس نے یہی کیا تھا، جب اس کی چوری پکڑی گئی اور اس کو ڈر ہوا کہ اب مجھ پہ حد جاری ہوگی، تو یہ مدینہ سے بھاگ گیا، وہاں سے مکہ چلا گیا اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جا کے مل گیا، اور کھلم کھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہاں بھی جا کے چوری کی عادت سے باز نہیں آیا، ایک دیوار میں نقب لگا رہا تھا کہ دیوار اس کے اوپر گر گئی اور وہیں اس کے نیچے دب کے مر گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ آیات صرف اس شخص کے بارے میں تو نہیں، یہ تو سب کے بارے میں عام ہے کہ جو بھی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھے گا، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی۔ یہاں الہدا کا جو لفظ ہے تو اس سے مراد ہدا اللہ ہے، یعنی اللہ کی ہدایت، یعنی اللہ کی بات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آنے کے بعد اپنا کوئی اور اوپینین بنانا۔ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اس معاملے میں۔ بعض وقت لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ قرآن کا واضح حکم سامنے آ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث سامنے آتی، مگر ہمارے دل کی خواہش نہیں ہوتی کہ ہم اپنا طریقہ چھوڑ کے اس کو فالو کریں، تو ہم کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے یہ ہے لیکن میں جو کر رہی ہوں یا میں جو کر رہا ہوں اس کے لیے میرے اپنے کچھ لاجکس ہیں، میری اپنی سوچ ہے۔ اور کتنا خوبصورت لفظ شیطان نے ہمیں سجھا دیا نا، میری انڈیپینڈنٹ سوچ، یہ جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا آج کے دور میں، ٹھیک ہے قرآن و سنت میں جو کچھ ہے لیکن میری اپنی ایک سوچ ہے نا، کبھی سنا کہ نہیں، بہت دفعہ سنا گیا یہ کہ ٹھیک ہے یہ ہے تو ہے لیکن میری ایک انڈیپینڈنٹ سوچ ہے، میرا اپنا وے آف تھنکنگ ہے، میرا اپنا لائف سٹائل ہے۔ تو وہ کیا ہے، دراصل اپنی خواہشات پر مبنی، اپنی من مانی اور حجت پر مبنی کچھ تاویلیں کر رکھی ہیں ہم نے غلط کام کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ جو پھر یہ کرے گا، ہدایت واضح ہونے کے بعد، اللہ کی بات سامنے آنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے آنے کے بعد، واضح تعلیمات آنے کے بعد، صحابہ کا طریقہ سامنے آنے کے بعد، یہاں تین باتیں کہی گئی ہیں، آپ کو معلوم ہے، ایک تو رسول کا نام دیا گیا، پھر الہدا کا نام دیا گیا جس سے مراد اللہ کی بات، اور تیسرا سبیل المؤمنین صحابہ کی بات۔ یعنی یہ تین چیزیں سامنے آنے کے بعد پھر ایک شخص کا نہیں، میرا تو اپنا ایک اوپینین ہے اور اپنی ایک لاجک ہے اور اپنی ایک تھنکنگ ہے اور میری انڈیپینڈنٹ سوچ ہے اور میں تو وہ کروں گا جو میری مرضی ہے، تو فرمایا ٹھیک ہے کرو، پھر نولی ہی ما تولا، ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ جانا چاہتا ہے۔ اس کو آزادی دیں گے جانے کی، لیکن یاد رکھے کہ وہ نسل ہی جہنم، پھر اس کا انجام مومنین کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ کہاں ہوگا، نسل ہی جہنم وسا اتمسیرا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا بھی ہوتی کہ جو شخص دین پہ نہیں چلنا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کا دل ٹیڑا کر کے اسے اسی میں مطمئن کر دیتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی کافر اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہو؟ نہیں، وہ اپنے لاجک میں بڑے مطمئن ہوتے ہیں. جو دہریے ہیں، ایتھیسٹس ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، جو رسول کو نہیں مانتے، جو دنیا کے دیگر مذاہب ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سب کسی بے چینی کا شکار ہے یا وہ مطمئن نہیں ہے؟ نہیں، وہ اپنی غلطی پر بھی مطمئن ہو جاتے ہیں. نون نے یہ ماتا واللہ، وہ جدھر جانا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے وہی رستے آسان کر دیتے ہیں، اسی پر ان کی تسلی ہو جاتی. لیکن پھر جب آنکھ کھلے گی، ہوش آئے گا، تو پھر ریپینٹنس کا وقت نہیں ہوگا، توبہ نہیں ہو سکے گی. مثلاً بہت سے لوگ جیسے چوری سے، رشوت سے، غلط طریقے سے مال کماتے، جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہے، ہمیں حلال طریقہ ملا ہی نہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اس نے حلال پہ صبر نہیں کیا، حرام جلدی ملنے لگا تو وہ اسی رستے پہ چل پڑا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ چوری کرنے کے بعد ایسی بے حسی طاری ہوتی کہ کچھ عرصے کے بعد وہ چوری پہ بھی اس کو خوشی ہونے لگتی. آپ نے دیکھو کہ بعض لوگ غلط کام کر کے ندامت کی بجائے، شرمندگی اور پشیمانی کی بجائے، اس پہ الٹا خوش ہوتے ہیں. چوری اور اوپر سے سینہ زوری، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے ہوتا ہے نا. یعنی گناہ کی بھی ایک جھجک ہوتی ہے نا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما تشاء، جب تم میں حیا نہیں تو جو چاہو کرو. پھر انسان اسی رستے پہ چل پڑتا ہے اور اسی میں اس کو اتنا لطف آنے لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہی جنت ہے میری. اس کے لیے تو ایسی ایسی لاجک سوچی ہوئی ہے لوگوں نے، ایسی ایسی باتیں گھڑی ہوئی ہیں کہ آپ اس کی ایک پوری لسٹ بنا سکتے ہیں کہ اپنے اپنے غلط کام کی لوگوں نے کیا کیا تاویلیں گھڑ رکھی. چلیے لکھ لائیے پانچ ایسی تاویلیں کہ مختلف لوگ غلط کام کرنے کے بعد کیا دلیل دیتے ہیں اس کے لیے، جبکہ صاف پتہ چلتا ہے. مثلا نماز نہ پڑھنے والوں کے پاس ہے کوئی دلیل؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں دیکھے ہوئے نماز پڑھنے والے کیا کرتے ہیں. جھوٹ بولنے والے کیا کہتے ہیں؟ آج تو سچ کا دور ہی نہیں. رشوت دینے والا سمجھتا کہ رشوت کے بغیر گزارا ہی نہیں. اب بھوکے تو نہیں مر سکتے نا، غیروں سے کھانا ہے. اب دیکھیے کہ کوئی بھی غلط کام کرنے والا ڈٹ کے جب غلط کام کرتا ہے، جب اس پہ بے حسی طاری ہو جاتی ہے، تو وہ دراصل اسی آیت کے مصداق نولیہ ما تولیٰ، جدھر وہ جانا چاہتا ہے اللہ اسی میں رستے آسان کر دیتا ہے. یہ موضوع بہت وسیع ہے، سوچئے اس پر. یہ بہت اہم آیت ہے قرآن پاک کی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اب شرک کی بات آ گئی. شرک کے لیے بھی لوگوں نے بڑی تاویلیں اور دلیلیں سوچ رکھی، اور وہ بھی بڑے مطمئن ہیں اپنی زندگی میں. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے نیبرز میں بہت سارے ایسے لوگ، اس کے لیے لوگوں کو جلا رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور کیا کیا ظلم ڈھا رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں حق پر ہم ہی ہیں. کیونکہ اس خود ساختہ حق کے لیے وہ انسانوں کو زندہ جلانے میں بھی دریغ نہیں کر رہے، اس کو بھی برا نہیں سمجھتے.